En zelfgefabriceerde mondkapjes of alles wat daarop lijkt, het voegt niets toe. Het biedt echt een vorm van schijnveiligheid. Dus laten we dat nou niet doen.